إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ها xam xam bi lol la fa lam na nga xamne an holi mbir tey mbir moy de la ilaha illa allah bat bobu fexel bo mo sax ci sa xol nga xam ko la ilaha illa allah bat bobu xam ko japp ko tey ko bu ko fat mokal ko xamal mana wastaghfir ginna xolal ba nga deme ba xam yalla wastaghfir li zambiko han jegalul say bakkar walil mu'minina ak way gem ni ginnaw ba nga deme de ba xam yalla de ci ngay xame ni yow ndekete mu ko jox ak xam deug deug deug mu ngi ko jox jamu han motax du wacc ken motax won mu xol motax imam al-bukhari rahmalahu fot imam al-bukhari rahmalahu ci kitab al-ilm ci sahih xol motax mu djel bat bob utul ko buntu babun al-ilm qabla al-qawl wal-amal li qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik Imam al-Bukhari rahmallahu muné babul ilmu qabla al-qawl wal amal buntu xam xam mo jitu wax ak jëf dan lan ndax yalla mo né yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamal ni ba fa waa xolal gis nga ay bi mu indi sallallahu alayhi wasallam waa motax xolal hadith ki ay bi nek ci suratul lahum ki moy sar bi alquran mujjé wat moy suratul nasr idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja lu ci tag fasabbih bihamdi rabbika was تغفر انه كان توابا دم با يانتي بي صاحب ييغ او توك فيغا خامتيني موم فوفو موي نيومورتال دا نيمبلال يالا فك سنكو فتح ويك ييب فك سنكو نيت ني ليك ليغي جيو ناني ميشن جيخنا نيت ني دوغ نين سي دين دي افواجا نيك اي مبولو يو بار يالا ناك نكو ليغي نا خامغا لو ديس ها moy xam yalla deug deug xam yang ci doga yexi xam nga yeesu sallallahu dafa musse dafa juddou walé xam yalla dafa juddou walé xam yalla ibada gogu non nga xam tane mom ñom day sax ci ñom yenenti yalla sallallahu mom ba ci gëna kawé la juddou walé niki nonu biñ ko yoni mbir mi du deñul di yek ay maqam mais xolal fi mu démé ma xam na fofu la moy ñom barkal ga yalla nak nako fa sabbih legui nak sabbalal moy la moy deñal xam nga sa sin ba ak ha ci lughatul arab foko fek day tekti la ak deñal ak parce que xola sabaha deja sabaha kesse moy yasbahu moy kuy fey moy nit ki buñ ko sané ci bir lox te bugguta lap bugguta lap nu muy def day fi day def comme ni animaux yi def hein bonopi le fait que fi ci ndox tamit day tax lan bo tilimé nga set sabaha nak pop lañ ko xajir xarale tour ngir woné ni sa borom dañ ko dindil su ak sorel ko lepp lo xamné wañéku la ko wa bi hamdi rabbika gis nga hamdu gi dikat tiant bi wastaghfiru te nga jegalu ko nak legi djegaluko nak innahu kana tawwaba moy wal parce que motax lu way di gëna xam yalla day gëna xam ne ndekete mom joxul yalla akam muy djegalu ci le fait que jamono yi wessu xamewul won yalla ni mu ko xame ni kok moy sincère ci jaamu yalla mo rasul borof subhanahu wa ta'ala ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa'bud jaamu rabbaka sabrob hatta ya'tiyaka al-yaqin ba de dik hatta mbete ya'tiyaka mu dikke la al-yaqiru de al-yaqiru de comme fere wa kunna nakhudu ma al-kha'ibin wa kunna nukaddibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin wa yaqin mo fofu de lay tek wala don bo xole mana bobu nono am ci lool mom la wax xol subhanallah mom mo dik ci lim wax yerenti yalla musa alayhi salatu wassalam deni ko lan innani ana allah la ilaha illa ana xolal fek dani ko ikhla'na alayka ya musa innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha deng yalla won ko ni ko dako tan kon nak deglul bu bax li nga xamne mom lañ lay waxi moy lan lan la lan mo jaral yalla di wax directement ak jamam Musa alayhi salatu wassalam lan moko jaral moy muneko innani ana allah man may allah may yalla la ilaha illa ana amul ben bour bu yello ñu am ko kudul man fa'budni jaamuma allahu akbar fa'budni jaamuma wa aqimis salata kon la ilaha illallah gi dik na julli mo ci tegu julli moy deuxième caractéristique ki wu jaamu yalla wa lolu motax xolal motax allatheena fi salatihim khashi'una toroxlu gogou nga xamantene mom lañuy am ci biti seen biti julli mais ci bir julli gi day gëna deugar wa toroxlu go parce que maana la ilaha illallah ku ko xam foto fotol da nga toroxlu yalla mais fi xamoko nak incarné woko wétulo yalla ci sa xol deug motax ngay gis julli pire loko meunti wax jullem lay ndik xalat sumu julli nan la koy organiser kon lolou lay ndik xalat amul dara lokoy wax lul fu fim toll boko waxon ne ko ligueye ni 1 milliard nga ci am limi ndik xalat moy ban heure la pour ma xam nan lay organiser sumu julli lolou lay ndik xalat nit ki nak ma dama melul nonu na xamne mom ak jullitem dañ ko remettre en cause nañ ko xol wagen na ñu no allah akbar la ilaha illallah julli day jëw sayu neeku ci xolal abdullah ibn abbas radiyallahu anhu yahudi dafa ñu médecin bi yahud la ne ko soma permettre nga tok sadu ke yow pendant une semaine do taxaw da ngay tok rek sa beuti dina la ko fadjal parce que sino da ngay sel ma da ngay gumba mais dana nimi metti ni dina la ko fadjal mais une semaine yo xamé tane par contre do nek di taxaw da ngay tok xam nga lu mu def julle wi la jëk xalat kon numay def bu may julli te pourtant sharia may nako kon mu le mais kon numay def bu may julli ah dede bu mu ko def taxaw motax après dafa sel maxa radiyallahu anhu raba mais manam pour won la rek manam nim ko ko jarale lool motax moy mbir mi gëna mag ginnaw lool moy julli wa motax yalla ñoom bi mu waxé ni way gëm ni julli lañ ci indi ci ñoom ci seen ma ci seen mbir julli motax moy jaamu yalla bi gëna reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mo ne ci hadith abu musa al-ash'ari bi radiyallahu ta'ala ni nek ci sahihi mu ne i'malu wa lan tahsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah def len te xamne do len pek sen mbolem di sen mbiri mais xam len ni sen def ji gën ci jëfi moy julli motax julli mo gën ci jëfi wa niki nonu secret deug ci jaamu yalla xolal koor après teggu ci wala azaka teggu ci après koor après ak moy djuroom yi nga xamantene ci lañu lan tabaxé l'islam motax bokku na ci hadith yi nga xamne ñoo gëna fondamental mais li nga xamantene mom moy sax ci xol wétal borom subhanahu wa ta'ala moy gëna important motax hadith bi nga xamantene mom mo ci wax wala bok moy bi ci gëna général bi ci wax moy hadith Omar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nek hadith bi nga xamne borom xoy mom lañu jital ci sen téré yi lu ci ëpp ba tax Abdul Rahman ibn Mahdi rahimahullah amne mom ak Imam Shafi ay andando lañ won d'ailleurs mo taxone Imam Shafi bind risala parce que ki ñëk bind téré ci usulul fiqh moy Imam Shafi yi xam nga kéro dama ko faté wax lool wa si dama ko faté wax wa mais ki mom mo ci ñëk bind téré wa ndax Abdurrahman ibn Mahdi bob rahmoullah moko waxone ko bindal ñu ben tir wa xamne dina meuna manam ci usul yi da mu bind tere mi usul ci usul fiqh ar-risala voilà mais mom mu ne Abdurrahman rahmoullah mu ne hadith Umar ibn Khattab bob radhiyallahu moy innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa yi jëf yëp ci yéne la yaa té ku nekk li nga yéne nga yaa lool motax mu jox ko importance bobu non manam mu ne yélono kuy bind téré buntu mu ne nga def ko ci kanam nga jittal ko buntu mu ne nga jittal ko ci mu ne mom su doon bind téré buntu bu ne da nga ci bind hadith bobu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah dara wax na musuma xex ak sama bakkan lu tollok ni ma xex ak mom ci yene selal sama jëf parce que li yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxna inna allah la yaqbalu illa tayyiban wa ma illa ma kana khalisan li wajhi illa tayyiban wa ma wabtughiya bihi wajha aw kama qala sallallahu alayhi wasallam yalla du nang lulul lo xamne dafa tey ba pare biñ koy def mom rek mutax sulu lool rek yalla du ko nang Allahu akbar lolu motax manam selal gogou fi ngay gisse motax ci ngay xamé tamit importance jaamu yalla dafa am ay degré fofu lañu duggé ci benen manam en fait transition lay doon mais bo xamantene day lekkolo fiñu jëm ak fiñu leni wa moy hadithu moy ñaari hadith bu ñëk bi moy hadith Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nekk ci musnad imam ahmad dañu sunan abu dawud hein ak an-nasa'i rahmatullah alayhim moy hadith bi nga xamne mom mo siwe ci al hadithul musalsal bil mahabbah hadith bob nga xamne mo siwe ci tour bob al musalsal bil mahabbah nga xamne rawi wi kenn ku ci nek da nan ah man kat mala sop bul baye julli ginnaw julli nga nan allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ndax sama serigne diw neena yu man dama la sop bul baye ginnaw julli bu nek nga wax non dal di refetewat la même chose bamu yex ci Muadh ibn Jabal rabbi allah ta'ala mu wax tamen ne han mu wax lol dani ndax yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mo le mo muaz man dama la sof inni wahibuka wallahi inni la uhibuka ya muaz fetet day day mo hasdal la ah mo lo wara fi nan mas mas mas dem na mas mas rabbi allah anhu arda se yalla nagn yalla tax tibaraka bo motax bok na ci hadith yi ma gëna bëgg mo hadith musa sallu bil mahabba si si si motax serigne ci tour sall lool la len di laaj dama lan len jangal mo ngir yalla rek jangal mo musa sallu bil awliya ak bil mahabbati wa tout temps ñom lool la di lool dama lan koy laaj ko parce que dafa important pour man ñaari hadith yo surtout bi ni wa ñaari vraiment dañu am poids quoi mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko moi dama la beug wallahi dama la beug ma denk la ginnaw julli bul bayyi fala tad'anna dubra kulli salatin an taqul ginnaw julli bul bayyi mukk ci nga nan allahumma a'inni على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يوبور يالا ميتي تور يو رافات ياك ملو ييكتي كوي اعني يالا nga dimbali ma nga xetli ma nga jappale ma ala zikrika ci malay tuddu wa shukrika ak malay geureum di la sante wa husn ibadatika ak may rafetal di selal sama jamu yalla kon xamna ndegati mbir mi moy waxul xolal waxul wa kasrat ibadatika waxul mo beuri lu mulay jamu de dedet ma selal sa jamu xolal maana bob mo delu ci ci sa borom subhanahu wa ta'ala lim wax ne lolo tax mu bindu suuf ak asaman lolo tax mu bindu inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala ak te sortu hul hul ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin non la def do la yeblu wakum ayyukum ahsanu amala bu ngur la wala yunus dal yunus wa yunus la def wa yunus la ak te sortu mulk wal ladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyablu wakum ayyukum ahsanu amala cete de ngor boudé sar bé dañu assamané sou ci lié tax mo bindou ko wa fi ci sortu ko fi mo né sou ci lépp li ci nek ci lu rafet ak lépp lu ci nek ci lu neex mako fi def li mo tax mo bindou ko ben affaire niki nonu ci sortu mulk mo né ma dund ak dé mako bindou dé ak dund yep ngir ben affaire te ñett yoy yep ci ay yoy dañ sélu ne limu ne ben affaire bobo tax même chose bi la te moy lan li yabulukum ngir mu natu len ayyukum anakan ci yeen ahsanu mo geuna rafet le ahsanu mo geuna sel la amalan ci ay jëf Allahu akbar ah waxu li geuna bari ni li geuna sel lo tax nak fokk koy tek ci xam xam motax imam bukhari rahmalahu wa tu tuddé buntu bobu non ala al muqabbal al qawli wal amal xam xam d'abord hein jëf ak wax ak jëf do nga ñu wa té xolal rafetal gogou nan lay incarner motax jaamu yalla gi pour mu meuna né toroxlu gogou non ak bu wancé sa bop selal gogou far lay meuna nek hadith bi ko leral moy hadith bi nga xamne mo siwi ci tour hadith jibril mom la roxo bi tuddé hadith jibril alayhi salatu wassalam moy bi moy hadith Omar ibn al-Khattab ak Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhuma wa Abu Hurayra ak mom radhiyallahu ta'ala anhu mi ngi ci ñaari sahih muttafaquna alayhi la amma bu Omar ibn al-Khattab mom radhiyallahu ta'ala mom mi ngi ci sahih muslim wa ñew ci sahih al-bukhari wa ahna ah manam moy bi jibril ci gatal bi jibril alayhi salam ñewé jël forme ben nit wa ñew nek dugg ci biir sahaba yi ñew tok waxtaan ak yeen radhiyallahu anhu waxtaan ak yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam liko laaj laaj ko ne ko lan moy ngeum lan moy islam déjà mu tuddol ko juroom ponk yi mu ne ko lan moy ngeum yalla mu tuddol ko juroom ben ponk ngeum yalla mais xolal ihsan ihsan ben affaire kessé la rafetal gogou ben affaire la su amul xamal ni sa jaamu yalla matu ben affaire la an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak jeex moy an ta'budallaha ngay jaamu yalla ngay jaamu yalla moy la jaamu gi moy torox lu gi wacce sa bop wal ko stop sofel jofel et cetera hein ka annaka tarah ba melni yaangi koy gis parce que fa in lam takun tarah de toute façon soko gisul aussi fa in no yara ko momi lay gis lolou moy ihsan rafetal gogo te moy jaamu yalla gi nonu lay wéré e ba dagi waaw lolou nak motax tariqa yek yoy yep yoy lu ñëw mais lolu aussi pour comme transition biñ doon wax ci fi nak lañu duggé complètement ci transition bi inshallah yoy pour mu am dafa am ordre parce que jaamu yalla doko defé num la nexé boy jaamu yalla comme ihsan giñ doon wax légui mom moy mom la tariqa yi ñëw wa ahlut tasawuf mom lañu développer té comme niñ la ko waxé won kérok cheikh na tidiane radal biñ ko lajé lan moy tasawuf daf ni lan daf ni moy imtisalul awamir wattinabun nawahi zahiran wa batina min haythu yarda la min haythu tarda moy di jëfé ndigal bayyi téré ci biir ak ci bit niko yalla beugé pa yaw ni nga ko beugé moy tafaw amna benn bes manak alassane bawolo bobu ñu dekkum sax ñi waxtaan ba waxtaane tafawuf dal moy lan lan moy définition vraie définition tafawuf maniko xaaral dana la ko wax legi comme manam mu ubbi man dal bu manam moy tafaul bo moy def ci alcorane souba mu ubbi tere wi rek alcorane bi ubbi rek yam ci khat uji bat da'awatakuma fastaqima wala tattabi'ani sabil alladhina la ya'lamuna maniko tafaul ngi ni da mo ko mbaa faa nga jom man ko li nak moy tassaw teggu ni do ko li tamit fi ni fobi eh wa oh da bu nek fa la tetet ko xum la sax nang dal da ngay fay nas eh ah parce que ke bi ke wala wala lu ko li dal moy tassaw ni la ta wa mune khat uji ba xam moy lol kat deug deug uji ba dawata kuma sen ñaan yeen ñaar yaala nangu nako legi nak fastaqima nere ciow ci yoonu bax la wala tattaba abite bu len top samila ladina la yaala mune yoonu gaay nga xamé xamuñu moy definition bi cheikh tidiane jox rabbi la am legi tasawuf kon manam kon moy lol mom da ngay top yalla ni nga xamantene non la ko beugé du bar bay terrain et cetera lolou nak motax jaamu yalla gi nga xamantene moy jaamu yalla kon niko yalla beugé lol ci gatta moy nga jaamu yalla niko yalla beugé mom kon nak jaamu yalla la niko yalla beugé moy kon moy day tahqiq iyyaka na'budu iyyaka nasta'in kon kou la gëna taxtek manam kou la gëna incarner iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kok mom moy mo la gëna nek ci tasawuf mo la gëna selal lolou motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddé ko abdullah bo xolé alquran barqan daj mom la ci yalla tuddi abdullah jamm yalla gi fa innahu lamma qama abdullah yad'uhu kan yakunu alayhi libarak ak bo xé abduhu kessé té bo lewu ci kenen né rek abduhu nopi jamm mom yalla yenenti yalla muhammad la sallallahu alayhi wasallam ndax lan ndax mo gëna incarner jamm yalla gogou selol bi ken melul ni mom salawatu rabbi wa salamuhu alayhi giso meme mom bimu waxe ci hadith umar ibn khattab radiyallahu anhu bi nek ci sahih al bukhari astaghfirullah hadith abu hurayra radiyallahu anhu bi nek sahih al bukhari moy man ala li waliy faqat azantuhu bil harb kep ko xamne declarer nga ma sama parano guerre kep kuma loral guerre aza li waliyan ci benen riwaya man aada li waliyan kep kuma nono sama benn parano sama benn waliyu xamal ni déclarer na la guerre xolal la wax la ya ah daf mi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in afdalu mimma aftaratuhu alayhi sama jam duma jegeñ duma sako jegeñ ci mbir mu gën han li nga xamantene mom la ko farata kon do cette fonte yi dal mo bëgg jëgé waaw jaamu yalla kon bi gën ni ñi jaamo yalla d'abord bo fekkante ne yow ne nga yalla iyyaka na'budu te mu degg yow rek lañu jaam moy tambalel ci farata yi def farata yépp mo gën bañu benn farata bi def jooni maafi def benn farata mo gën def ay jooni mu deur mo gën mo len nax la yo meuna def wa benn farata kess sama borom mo wax lolu ci hadith bi subhanahu wa ta'ala dal amul kenn kumay sako jegeñ ci lu gën li nga xamantene mom la farata te li wone ni lolu mo gën ci nit ñi jaamo yalla moy le fait que sama borom subhanahu wa ta'ala def ko farata parce que lolu moy wone ni lolu du ko fulal ci dako amal solo te daf ko bëgg go xamantene yegg na ci mu ne nak legui li mom duma ren baye sen sago kessé sax legui dama ko def obligation ci yeen parce que li vraiment dama ko bëgg yow nga nek fi di sét yeneen ba para sama borom subhanahu wa ta'ala wulbatiku ne sama jambi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtu gis nga sama jambi na du deñ bi sako jegeñ luma ci ay nafila ba kero ma sopp ko ba kero ma sopp ko joxel gog su deme ba am ci nit ki sama borom subhanahu wa ta'ala sopno han lolou moy nak yalla ne nak legui may nek nop bi mi degge may nek beutum bi mi gisse may nek loxom bi mi lalé may nek tanka bi mi doxé suma ñaané ma jox ko fuma su sako ci man musul waaw motax lolu moy jaamu yalla gi deug nonu lañu jaamo yalla moy da ngay tambali d'abord farata yi après nafile yi mais nak nafile yi ana ban mo ci gën bi ci gën moy du tuddu yalla te bi ci raw moy li jaamu alcorane wa moy li jaamu alcorane ndax yeenbi sallallahu alayhi wasallam mo ne kaddu yalla ni mu gëné yenen kaddu yi moy la nikal gëné moy ni yalla gëna mindé fa bi hadith bi nek sunan tirmidhi rahmalallah wa yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax te alquran moy téré bi yalla wacc moy téré bi yalla wacc mum moy té moy li gën ci wax ci zikrullah motax alquran ne te li wara ni zikrullah mo gën moy alquran ne wa aqimissalata inna ssalata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullah akbar wala zikrullah akbar zikr yalla mo zikrullah mo gëna reuy wa ak di julli etc di jang alquran comme niñ ko waxe won li imam ahmad rahmalahu waxon ne bu wala no sam borom xana lool la ko waxon ci gënd niko jang alquran mo gën motax cheikh ahmad bamba sax radhiyallahu lool la wax ci masalikul jinan wa قلت ومن يريد قربا من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه ومن قلت ومن يريد القرب من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه فك افادني قلت ومن يريد رضا الرحمن فليثبت تدبر القرآن كيب كو خامتني داغا بغا سنغرمال بوروم مونوا مون فليثبت سخالتي تدبر القرآن دي سيتنتال القرآن دي تي ريفليشير سي ماناي wa waman yurid qul waman yurid qurba min mawlahuna kep ko xamne da nga bëgg jëgëñ sa borom nak fal yaqra al qur'an la yansahu deer jang al qur'an te bu ko ba wi ci rek leg nga jëgë sa yalla sa borom subhanahu wa ta'ala ginnaw ba salatu ala nabi moy li gën ci liñu mëna def de toute façon lool mo zikr am solo gi mu am solo ci bir jaamu yalla yi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne mu'adh ibn jabal radhiyallahu anhu ko yow dama la sop te xam nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ne nit yow dal vraiment sop na la Allahu akbar ba nopi nak ne ko del ñaan ñaan gi moy allahumma a'inni ala lam zikrika lu ñëkke yalla xet lima dimbali ma ci manitu zikr ndax zikr am solo gi mu am solo lol mo lay wone mo gën loy ci mbolam jaam yalla yi ginnaw julli te zikr moy jaam yalla gi nga xamantene amul fenn fu mu yam ñeppay zikr aduna lepp day zikr wa in kullun illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu amul dara wa in min shay'in amul len ci bindefu yalla yi illa yusabbihu lul day sabbal bihamdi rabbihim tidi sant sen borom subhanahu wa ta'ala walakin waye kat yeen la tafqahuna do len deg do len xam muno len comprendre tasbihahum senuk sabbal ak sa borom subhanahu wa ta'ala nana uzkurullaha dhikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila uzkurullaha de len tuddu allah bur yalla zikran kaseera tundugo bare ndax sama borom subhanahu wa ta'ala moone na bare te sama borom est ce xam nga lan lay wax ne na bare sama borom bu waxe na bare Allahu akbar han wa sabbihuhu te ngeen koy sabbal bukratan wa asila subah ngor subah ngor wa wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila lol la waxon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bu nan ko del djub di julli den ko wazkur na ngay tuddu isma rabbika sa turu borom wa tabattal ilayhi tabtila te nga delu ci